أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. دی جنا دیوشت میں سپاری سورت الف لام میم السجدہ اغا شروع کی ددې متعلق یو خبر ادایات ساته چې دا صورت سورته مکی صورت ده. مکه کې نازل شوه ده او دا غرنګي دویم خبر ادا چې دې صورت کې دیر شیاتو ندی او درې رکوعات دي او درېم خبر ادا چې دې صورت ته سورته سجده زکوي چې دې کې رستو د سجده متعلق آیات ته پاره کې د سجده تذکرہ سلورم خبر ادا چې دا په مصحف عثماني عثمان رضی الله عنه چې کوم مصحف له ترتیب ورکړو پاره کې دو درشم ده او نزولی کې 75 ده او رستو د سورته مؤمنون نا او مخ کې د سورته تور نا نازل شوه او پنځم خبره ده چې د دې صورت د ماقبل سره مناسبت هغه د دې چې ماقبل صورت کې په ابتدا کې صداقت د کتاب الله د هغه تذکرہ وه سورته لقمان کې او دې صورت کې ابتدا کې صداقت د کتاب الله چې د الله نازل کړه کتاب نازل شوه کتاب ده داغی تذکرہ او دا آغی صورت پا آخر کے اغا وحدانیت دا اللہ تعالیٰ پا علم غیب کے او دلتم کتاب اللہ دا اللہ علم دے داغی بیان دے او دا غرنگی دا داغی صورت پا آخر کے علیم و خبیر داغی تذکرہ شو د علم متعلق الله علیم دی نو مخلوق د خپل علم مطابق چلی الله تعالی کتاب نازل کړی دی نو اخیری د الفاظو د سورت سرم د مناسبت هغه موجود دی. بیا بل خبره امتیازی وصف د دې سورت چې هغه نور سورتونو کې نشته نو ان شاء الله دی کې یور روان دی لقا د موسی علی السلام د نبی علی السلام سره روس تر روان دی په دریشتم نمبر یاد کې او دا غرانګه د جنت متعلق داسې بحث چې الله ویل دی چې الله داسې نعمتونه تیار کړی دي چې سترګو یې خون کې دي او اس یو نفس ته داغه پته نشته نو داسې قسمه تذکرہ الله صرف دی صورت کې کړی ده. بیا بل خبره فضائل د دې صورت نو په فضائل د دې صورت کې مختلف روایت راغلي احادیث مبارکاو کې په یو روایت کې رازی د دې صورت متعلق د دارمی روایت ته او د تبارک الذی متعلق نبی علیہ السلام بارک راضی کان لا ینام حتا یکرا الف لام میم السجدة وتبارك الذی نبی علیہ السلام بنو د کېدو تر دې پوره چې دا دوړ صورتونه یو دا بل صورت تبارک الذی غبی ولستو نو سندن ضعیف ته فضائلو کې داسې قسم روایت هغه چلی او یو بل روایت کې راضی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په جمعې په سحر باندې د سحر مانځ کې یو دا صورت لستو صورت الف لام میم سجدا او دویم رکعت کې به بل صورت لستو چې هغه ته صورت الدهر ویل کیږي هل اتى علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا او نور روایت دی اگر چې هغه کې علماء کلام نه بعضو په د زوب او بعضی په د وزي کول کړي خو بهرحال اگر دا چې بعضو روایتو کې دا راځي چې دا هر صورت باندې قران کې شپیتنه کیسے والے او بازو کې شپیت درجه راځي دا او تبارک الذی دواړه په نورو صورتونو باندې او یو روایت کې راځي چا چې تبارک الذی الف لام میم السجده دا صورت ولستو په مسجد مخام او د مسوتن کې نو دا سده چې لکه د ټول شپه تهجد وکړو خو بهرحال دا روایت ډیر کمزورې ده تر دې پورې چې بعضي علما او دې ته ضعیف روایت یعنی په نبی علیہ السلام کمزورې موضوع روایت یعنی په نبی علیہ السلام د ځانه جوړ کړی شوی نو بهرحال د دې صورت څخه فضائل بعضي روایت صحیح او بعضي کمزوري او بعضي ضعیف دي نو دا دواړه صورتونه لستل پکاري کم سے کم فضائل کې ضعیف چلیږي نو او د کېدو وخت کې دا صورت ویل پکاري او تبارک الذی هغه صورت ویل پکار دي او د جمعې په سهار مانځ کې کده ویل شي اول اتا علی الانسان حین من الدهر لیش و بهرحال صورتونه وګدې دي همتونه کمزوري دي سنت کله نه کله په عمل اکل پکار دي او بل اخیری بحث چې خلاصه د دې صورت نو خلاصه د دې صورت غټ غټ مزامین ابتدا کې صداقت د کتاب الله لري بیا د الله جل جلاله صفات ذکر کیږي د تدبیر صفت د استوا صفت د خلق صفت او دا غرنګي نفی د شفاعت قهری او پاغي دلائل دا غرنګي تخویفات او بشارت او دا غرنګي مسله د باس او مسله د جنت مختلف صورتونه مختلف مزامین په دې صورت کې ذکر کیږي مزامین مختلفه زې په زبه ان شاء الله تفصیل سره اگر راځي لومبنی الفاظ الف لام میم دې ته حروف مقطعات ویل کیږي جدا جدا ویل کیږي الف لام او میم د دې معنی سره نو دې باره کې بس الله پری باندې خپوي یا الله یا زیات نه زیات د دې علم پیغمبر ته زکه ته چې چاته کلام کې هغه پینې پويږي نه د دې کلام څخه پیدنه نشو نو بعضي علما د دې کایلي چې کم سے کم پیغمبر ته دې علم دی او جمهور علما وايي بس د حروف مقطعات دي د کتاب سرایر دی او رازونه دي بس د دې علم الله تعالی ته دي او د دې پر الله نازل کړی دي که اوسړي وې ډېر لوی عالم نو ته توه د الف لام میم معنا وکا کله ټوله دنیا لوی عالم شي د دې معنا ولې نه ورته خبر ده تعالی د انسان د علم تکبر ماته نو پدې کوم ډېر فواید دي بلاله چې انسان تکبر به مات شي بلاله چې الله نازل کړی د اعتقاد او ساتي د الله اطاعت کی کمانه ورزي او کنه ورزي د اطاعت د الله تعالی کی بس دا د الله کلام دی حق دی صحیح چې معنا ده د الله تعالی په مراد د هغه صحیح معنا ده مونږ پاګې باندې نه پویږی باندې صرف الله تعالی پوی تنزيل الكتاب نازل دل د دې کتاب چي دي لاره به فيه پدې کې شک نشتا یو خبره ده او دویم خبره ده من رب العالمین دا د جانب د رب العالمین ندي چې کوم مخلوقات پالي او د مخلوقات او پالون کړي نو دا غته تر پدې نو درې غټه خبره ته اشاره وشو یو غټه خبره چې نازل دل کتاب دي نازل دل کتاب نو دا کتاب آسمانی کتاب دی او دا چې چا باندې نازل شوی دی صادق دی دا الله پیغمبر دی دویم صراحتن ذکر شو چې دی کې شک نشته نو پدې کې اس شک شوبه نشته چې دا د الله تعالی کتاب دی آسمانی کتاب دی او نازل شوی دی په نزول کې شک نشتا په دې کې از د ځان نه نه جوړ شي دریمه خبره من رب العالمین نو الله دلته کې صفت رب ذکر کو د رب العالمین د طرف ده بلا تشبیه او مثال لرکوم یو بلاری خپل اولاد پالینو د اغې د پارا اولن دنیا کې مده خبره د تعلیم او د ادب د اغې د علم او د اغې د سمجاولو فکر کوي الکه وي بچی له تعلیم ورکه لکه نن عام طور دنیا چلی کې دنیوي تعلیم ورکول شي یا د فنونو تعلیم ورکول شي یا نور د هنر منر تعلیم ورکول شي یعنی د اغه د چلولو د پارا چې هغه کامیاب شي نو د اغه د تعلیم غم اولن کول شي د انسان الله پیدا کړی دی د دې رب الله تعالی دی پالون کې الله تعالی دی اگر چې ظاهری اسباب دي ته زکه حواله کړی د دې پلاس باندې کچره رزق هم الله واده او اسباب هم د دې پلاس کې نه ورکړي او دې تیار خولینو لکه د بنی اسرائیلو اس خیر وته نه کېدو بنی اسرائیلو انبیاءو پورې قتل کړی دي نو مدبر او رازق الله تعالی دی او ظاهری اسباب اگر د انسان لاس کې اخی دي نو رب الله دې پالون کې الله دې اوس چې کله الله تعالی د انسانیت پالون کې دی نو الله د دې د تعلیم تنظیم کړی دی کم تعلیم چې کم تعلیم باندې د دنیا کې هم کامیابې شي او په کم تعلیم باندې د قبر کې هم کامیابې شي او په کم تعلیم باندې د آخرت کې هم کامیابې شي او په کم تعلیم باندې د جنت ته تللی شي او د جهنم د اور نه بچ کېدې شي هغه څه چې دی هغه د الله کتاب دی نو څنګه چې الله د مخلوقات او خالق ته نو الله د رب د پالون کې دی او د پالون کې د لپاره بهترین ذمہ داری اولنۍ ذمہ داری دا وی چې هغه څه کوي تعلیم ور کوي نو دا غرنګ بلا تشبیه خبره الله جل جلاله د مخلوقات د لپاره د تعلیم تنظیم کړي انسانانو پیدا کړی دي او تا قیامت الله ول غټ کتاب را لګل دي د تعلیم د لپاره چې هغه آسمانی کتاب دی الله تعالی د پیغمبر په واسطه باندې نازل کړی دی پیغمبر باندې را لګل نګورا انسان شو مربی الله شو تعلیم تنظیم وکړو کچره دې تعلیم باندې دا تعلیم زده کو او پدې باندې انسان اوچلې دو نو شک نشته چې درې واړو ځایونو کې کامیاب دي او شک نشته چې د جهنم نه بچته او شک پکې نشته چې جنت والے دي او کچره کم تعلیم الله را لګل دي هغه باندې اون چلې دو نو خسرت دنیا او آخرت دنیا کې هم ناکام دي قبر آخرت کې هم ناکام دي او نقصان کړي ام یقولون دا د دې کافرانو شکوا ده هغه ذکر کړي ام یقولون ای دی وای افتراه د پیغمبر د ځانه جوړ کړ دی د کتاب الله بارک به وي دا د ځانه جوړ کړ نو ګور دا په پیغمبر باندې دروغ شو د دې ظالمان دا الله په کتاب باندې دروغ شو د ځانه جوړ کړ حالانکه دا د ځانه نه جوړ شوی الله مخکې اوپر مایل چې دا د الله طرف نازل او بل دا شو چې ګویا کې تک خلک چې داوی د ځانه جوړ کړ دی نو دی مخلوق د خالق برابر کړي یعنی چې څنګه خالق کلام خالق کلام کولی شي نو دا کرنګ مخلوق هم کلام کولی شي حالانکه دا څه کېده نشي کم چې د خالق کلام د پوره دنیا راځي ماشي نو د دې یو صورت مقابله شي نشي کولی عرب الله د الله د طرف په تحدي او چیلنج راغلی او هغه دی وړو کی صورت مقابله نه راغلی خبر ده تعالی نو دی چې وی الله د ځان د پیغمبر د ځان جوړ کړي دي نو په پیغمبر الزام په کتاب الله الزام او نعوذ بالله من ذلك د الله عجز اغه اغم ثابتای چې گویا کې د الله په شان کلام مخلوقم کولی شي الله د دې جواب ورکړي الله فرمای بل هو الحق دا قران چې دی هو الحق او دا حق دی دا ثابت دی دا حقیقت دی دا د الله نازل شده کتاب دی په دې کې شک نشته دا رب العالمین کلام دی او مر ربک د جانب د پالون کې نه چې کم ذات د مخلوقات پیدا کړی دی او پالی ہے پالن ہے کئی نو د اغه د پالن او د تربیت د پاره د رب چې کم دی د خپل مخلوقات لپاره نازل کړي من ربک د جانب د رب نه دی او لتنذر قوما مقصد یې سره او دا مقصد د کتاب دی لتنذر قوما چې تو وی را داسې او قوم چې د عرب دی ما اتاهم من نذیر چې نه درغله دی ته پیغمبر من قبل کا وړاندې ستانه لعلهم يهتدون د دې لپاره چې دې ستا په يرولو سره چې دې د الله د ذات نه رې دې هدايت عمومي صحیح لار باندې روان شي. بیا دا خبره چې ظاهر انسان ته داخ کری د دې آیات نو سورت یاسین کې بم راشي چې دې عربو ته ګویا کې د نبی علی السلام نمخ کې پیغمبر نو راغل، حالانکه د دې آیات بیا اشکال راځي تعارض راځي د یو بل آیات سره. الله تعالی فرمایي و ام من امه الا خلا فيها نذير، اس یو امت دا سینه تیر شوی مگر پاغي کې پیغمبر تیر شوی. دلته الله تعالی فرمایي استان اولان دي ته پیغمبر نه راغل، نو دا معنا دلته چې کوم نبی دا پدی کې پیغمبر ستانه مخکې نه راغله، نو دا معنا دلته اوم دا مراد دا پیغمبر نه راغله د عربو د جنس نه د نبی علیہ الصلات والسلام نه د ابراهیم او اسماعیل علیہ الصلات والسلام نه رسول نه. دا خبره په خپل ځای صحیح ده. او پات شو هغه آیات الله پرمای چې اس یو امت نشته مگر په هغه کې تیر شوی د نذیر، نو الته دلته د نذیر پیغمبر معنا ده. ټیک ته عربو ته د نبی علیہ الصلات والسلام د عربو د عربو نه پیغمبر نه راغله او دلته پیغمبر مراد دی، او الته چې الله پرمای داسې امت نشته مگر ای کې نذیر تیر شوی، نو الته نذیر نه هر يرون کې مراد دی، که هغه پیغمبري او کله پیغمبر یو صحابي او کله پیغمبر یو امتی یو عالمي. نو ټیک دا عربو ته پیغمبر خو نه راغله، خو د دې دا معنا نشو چې عربو ته يرون کې نه راغلي، او دا غیر ډیر دلایل موجود دي. ټیک ته د عربو د جنس نه نبی اسلام نه پیغمبر نو، خو د بنی اسرائیل چې سمرا پیغمبران تیر شوی د هغه استازي راغلي، دا غیر دلایل شته. لکه په بیت الله کې به حج کېدو، دا بیت الله د نبی اسلام نه مخکې به حج کېدو، اگر چې په بربنده باندې به ثواب کو مز به کو، نو دا دي ته چار او رسول، مطلب دا دی پیغمبر نو خو الله یو امت داسې نه دی پره تعلیمات او تر رسیدلی. او دا څنګه کو وګورې ته نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لګ مخکې ورکه ابن نوفل شو یو عالم، هغه د غلطه کې و، حالانکه هغه په شرک باندې نو هغه ته تعلیمات چا ورکړو د کتاب علم را رسیدلی په دې دلیل. او دا څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی سعید ابن زید، اشرم مبشر او کده اغه لسو کسانو کده چې هغه ته هغه ته نبی علیہ السلام په دنیا کې د جنت زیر ورکړو، هغه لسو کې یو اغم دی داغه بلار چې زید ابن عمر ابن نوفل دا هغه برکې د نبی علیہ السلام د صحابي اشرم مبشر او کې چې سعید نبی علیہ السلام نه ته پوسو کو یا رسول الله زما بلار، هغه به د شرک نه ځان ساتو د بت پرستان منکرو، نو داغه لپاره زما خبرت کول شم نبی علیہ الصلات والسلام وی استاپلار به د امت په شکل کې راځي. یعنی هغه ته الله تعالی توحید و وحدانیت ورکړو. او بل خبره دا چې کچر بل فرض یو علاقه ترام نشینو اکثریت اعتبار سره الله خبره کوي چې یو امت نشنه مگر پاغي کې نذیر تیر شوی دی، نو اکثر امتونو ته پیغمبران راغلي، او کچره بعضی داسې علاقی اغه ته ناراضی نه راغله نو پاغه اشکال هم ناراضی او اغه باندې حجت هم نشته. اې چې پیغمبر رانغه یو قوم ته خبره ونه رسیده ادا الله په نسبت باندې معذور شو، خبر ځان ته نه، او اغه د پاره کم سے کم چې ټول انسانان الله تعالی علم ازل کې پیدا کړو او الله د آدم علی السلام د شان پیدا کړو واړو ټول مخ ته پیش کو اقرار دی واغسته الستو بربکم زستا سرب نیم ټول ویره به تزم غرابه هغه وخت کې بیا په خپل وخت باندې پیدا کیږي. یو سړی پیدا شو پیغمبر اون رسید صرف شرک اون کو داغه پر دک چې علم ازل کې کم فطرتی ایم پتری ایمان راوړل ځان سره، لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام پرمای کل مولود یولد علی الفطره، هر بچه په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي، مور خپلار یې يهودي کی یا عیسائی کی یا مجوسی کی، نو هغه کاپی دی، خبر ځان تعالی. نو بهرحال خلاصہ ده کچره هغه آیات شد هغه مطلب په خپل زبان دي، هر یو امت تعالی پیغمبر اگر علی گله کبازو تنی راغله دغه کاپی دی. او دلته کې الله وی عربو تنه راغله، نو دا آیت په خپل زبان دي واقعي چې عربو ته خو پیغمبر په عربي نه دی راغلی، خو چې کوم بني اسرائیل والا پیغمبران نو دغه تعلیمات تاسو را رسیدلی. لعلهم يهتدون، الله فرمایي دي لپاره چې دي هدايت لرو پته ولګيرا. د کتاب الله مقصد څه دی؟ انسانيت ته هدايت. الله وی کتاب مې نازل کو د فار د دې چې د حق کتاب دی او د مربي د طرفه چې کم پالون کړي او څه لپاره دی چې دې هدايت مو نو پته ولګي دا د انسانيت د هدايت پر نور تعلیمات د غلط خبره نور چې څومره دی پونون دي زمونږ تبلیغ ولا مشران چې دی ايو مخ کې د علم نه دی دنیاي سوره چې علم نه دی د علم نه وي وی به دا پونون دي سکول کالج خو بیا به دا بعض خلک کالج مالج ولا چې په تبلیغ کې لړل نو هغه به خپه کېدل پر اصطلاح باندې چې دې ته به پن نو زه د مشران بل شان وي ايو علم په دوه قسم دی، یو دنیا ولا علم دی یو دین ولا علم. خبر ده تعالی دا غي د زړه د ساتنې د پرواته د علم نوم اخلي خو هغه ته سوي سيزون ول علم. علم په دوه قسم دی، یو دنیا او اخرت ول علم دی، یو سيزون ول علم. خبر ده تعالی او هغه کې چې کوم مطلب ديني سيزونه پڑھاوي کې جدا شې دي او چې کوم نور سيزونه دي دنیا متعلق ناغه ته سيزون ول علم وي نه. نو بهرحال د انساني د هدايت لپاره چې الله نازل کړی دی هغه دا کتاب د دنیا قبر کې آخرت په دې کتاب باندې کامیابی په دې کتاب باندې په بل باندې نه. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی. الف لام میم الله عالم دی په معنا د حروفو. تنزيل الكتاب نازل دل کتاب چی دی لا ریب فیه نشته د شک دی کې من رب العالمین د جانب د رب العالمین ندی د جانب د اغرب نجیب فالون کې د مخلوقات دی. عم یقولون ایدی و افتراه د زانه جوړ کړ دی د کتاب لره پیغمبر بل هو الحق بلکه دا کتاب چې دی الحق او ثابت ته حقیقت ته من ربک د جانب در افستانه لتنذر د پرد چې تو یره ما قوم ما قوم لرا قوم ما تهما قوم لرا چې نه دراغلی غیتا من نذیر یو يرون کې من قبل کا وړاندستانه لعلهم خای کی اغی لرا یهتدون چې په هدایت روان شي. هدایت عمومی ست پیرول سره ست د کتاب په بیان سره. الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علیه و صحابه اجمعین. یا اللہ مجھے سعادت عطا فرما، نصیب کی اللہ خیر و برکت را نصیب کی، یا اللہ دې کتاب فوائد را نصیب کی، یا اللہ کوم مقصد لپاره چې نازل کړی هدایت دې را هدایت دې موږ نصیب کی، یا اللہ دې هدایت پنیت یا اللہ انداز کې او ساتي تر مرګ پورې، یا اللہ دې درس او تدریس یا اللہ دې تعلیم را نصیب کی، اللہ راضی شکر لږه نصیب کړی. Oh, yeah.